Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl. Girl, girl. Een van de mooiste ballads van de Beatles. Hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. En makkelijk dat ze hem zelf afkondigen. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol met lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Zo gaan we het hebben over de provincie Zuid-Holland. Die zoekt voor een project aansprekende foto's uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. De mensen zitten hier al aan tafel met Herman de Bruin. Han van Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over Jules Deelder. Afgelopen weekend was het raak. Een groot festijn rond de 75ste verjaardag van Jules Deelder, de roemruchte Rotterdamse nachtburgemeester. Je hoort straks meer. En kom je er niet uit met je Sinterklaasgedichten? Laat ze dan maken. Ja, en dat kan tegen betaling weliswaar, maar de betaling, het geld gaat naar de Nierstichting Nederland. Dus twee vliegen in één klap. Jij hebt een prachtig Sinterklaasgedicht. En de opbrengst gaat naar een heel goed doel. Dat is allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Don't wanna see, I have to leave. But we need to be free. Not happy, not meant to be. Made me believe, but now you're gone, but everything's wrong. It's like you've never been gone. You left, but everything goes on. You're gone, but everything's wrong. Sing a song now that you're gone. You left, but everything goes on. Gasoline. kiss like you're choking me, making me weak down on my knees. Please just let me breathe. And now you're gone, but everything's wrong. It's like you've never been gone. You left, but everything goes on. You're gone, but everything's wrong. Seems wrong now that you're gone. You left, but everything goes on. Gone too far. How could I let you break my heart? Even if I stop these flames, I still end up with burn marks. I still end up with burn marks. Maar die we niet al te vaak meer horen op de radio, helaas. Want het is een lekker nummer uit 2013 zie ik hier staan. Gecomponeerd in 1998, dat dan weer wel. Harris, Playing with Fire. Het komend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Daar worden van alle activiteiten voor georganiseerd. Maar er zijn zelfs mensen die op zoek zijn naar foto's uit de Tweede Wereldoorlog. Ingeborg Weltevree en John van der Kuilen zijn hier in de studio. Welkom allebei. Dankjewel. Van de provincie Zuid-Holland. Correct. Ja? Ja. Wat doet de provincie met foto's uit de Tweede Wereldoorlog die je nog wil hebben? Nou ja, foto's uit de Tweede Wereldoorlog zijn er natuurlijk heel veel. Ja. Maar het gaat vooral ook om de combinatie met de verhalen over die foto's. Mm-hmm. En wat willen we daarmee? Het is natuurlijk heel mooi als we daar kunnen herdenken wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En er zijn steeds minder mensen die kunnen vertellen wat ze nog weten daarover. Ja. Ja, bij die foto's, mensen die dat nog weten, waar die foto gemaakt is, hoe de omstandigheden waren, dat worden natuurlijk inderdaad steeds minder. Ja. En dan heb je de verhalen misschien wel uit de tweede of derde hand, maar je hebt ze liever nog even van de mensen zelf. Nou, het is nu een lustrum jaar dat we vieren, ja. Het komende jaar 75 jaar vrijheid. En de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, zijn natuurlijk al ouder dan 75 jaar. Ja, zeker wel. Ja, en daarnaast ook om dat onderwerp meer onder de aandacht te krijgen. En als ook in de samenleving en ook als normaal gespreksonderwerp, zou het ook heel mooi zijn voor jongeren om dat met hun opa te bespreken of hun oma. En heb je nog foto's, opa? Laat ze zien. Ja, ja. En wij hopen gewoon dat we echt unieke exemplaren nog boven tafel kunnen krijgen met het originele verhaal. Ja, want jullie zeiden zelf al, er zijn heel veel foto's van de Tweede Wereldoorlog. Maar jullie verwachten dat er in schoenendozen op zolder of wat dan ook nog wel foto's te vinden zijn die nog zo uniek zijn dat ze nog niet gezien zijn. Klopt, want laatst bij het NIOT, dat is een samenwerking. Oorlogsdocumentatie, ja. Een samenwerking, die alle provincies doen trouwens deze actie. Mm-hmm. En daar was dus vorig jaar waren toch nog meer dan 1000 foto's origineel, uniek aangeboden. Vorig jaar al? Dat is vorig jaar nog gebeurd. Zonder dat jullie die vraag gesteld hadden, want je bent nu echt met de vraag bezig. We zijn echt met de vraag bezig. Nodig ook iedereen uit om daarmee iets mee te doen. Te gaan zoeken, ja. Want ja, wat Ingeborg ook al zei, is dat dit is de generatie, dit lustrumjaar, het volgende lustrumjaar, zal van de huidige de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, heel veel mensen er niet meer bij kunnen zijn. Dit is de laatste kans. Waarschijnlijk zou wel. Zou je zeggen, ja. Ja. Ja, ja. Wat is het belang dan? Ja, je zei het al een beetje, we moeten die geschiedenis levend houden. Maar die geschiedenis is toch al helemaal verteld. Er valt toch niks nieuws meer over te vertellen? Of denk je van wel? Ik denk dat met name de persoonlijke verhalen, die maken het levend. Dus de kinderen, de kleinkinderen die het van opa of oma horen, die nemen veel meer daarvan aan en mee dan als je het op school uit een geschiedenisboek hoort. Ja. Wat over het algemeen natuurlijk ook heel interessant is, maar echt zo uit eerste hand is denk ik ook nog wel heel dichtbij. En je zoekt echt naar persoonlijke verhalen? Ja, het gaat om, we hebben een aantal categorieën waarin we die foto's zoeken. Dat kan John heel goed vertellen. Categorieën waar we de foto's zoeken. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Is de categorie, toch? Het gaat over, zit daar nog een splitsing in? Nee, er zijn binnen de Tweede Wereldoorlog zijn een aantal thema's. Mm-hmm. De ene is de eerste is eigenlijk de militaire strijd en de bevrijding. Ja. Een tweede is de achtervolging en de uitsluiting van bepaalde volkingsgroepen die anders dachten of anders geacht werden. Ja, de Jodenvervolging bijvoorbeeld. Roma's, Sinti, ja, zo hebben we nog zo meer natuurlijk. Ja. Dan de Duitse aanwezigheid hier in Nederland. Wat hebben we de onderdrukking? Wat is daar gebeurd? Wat hebben mensen daarover meegemaakt? Ja, er kwam ineens een vreemd volk bij ons en die ging de lakens uitdelen. Met andere normen en waarden als de Nederlandse democratie. Zeker, ja. Vervolgens is de verzet, maar ook de collaboratie binnen de Nederlandse bevolking. Dus het was zowel verzet als collaboratie. En hoe het dagelijks leven was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Dus niet de grote verhalen over heldendom en allerlei andere zaken die ermee te maken hebben. Maar juist die kleine verhaaltjes van iemand die weggestopt op een zolder zat omdat de Duitsers eraan kwamen. Nou, ik denk dat een heel mooi voorbeeld. We hebben een vijftal ambassadeurs voor ons project. Eén daarvan is Lenny Huizer, een oud burgemeester. Ook hier in de regio actief geweest. Die liet ons een foto zien van Rotterdam tijdens het bombardement. Ja. En het verhaal eromheen was, haar ouders waren toen net verloofd. De een zat aan de oostkant van het bombardement, de ander aan de westkant van het bombardement. Ja. En ze wisten dus niet van elkaar wat gebeurd was met een van hen. Ja. En dat heeft dus ook dan de tocht naar elkaar toe. Haar vader is toen uiteindelijk over de puinhopen naar door die verwoeste stad om het zo gelopen, maar te noemen. Ja. Om te kijken hoe het met zijn verloofde was. Ja, dat zijn natuurlijk heel persoonlijke verhalen. Maar ook heel mooi. Ja. De foto's kunnen verzameld worden. Mensen moeten echt gaan zoeken. We komen in het tweede deel even hoe dat dan in zijn werk gaat. En wat mensen dan zouden moeten doen. Ja, ze moeten gaan zoeken. En dan? Dan komt dat. Drees heeft een Canadees. Oh, wat is dat meisje in de sas? Drees heeft een Canadees. Samen in de jeep en dan voor gas. Als ze zei dat Engels lang niet mis is, wil ze toch graag weten wat de kis is. Drees heeft een Canadees, oh wat is de meisje in de sas. Drees heeft een Canadees, oh wat is de meisje in de sas. Drees heeft een Canadees. Samen in de jeep en dan voor gas. Alvin zei dat Engels lang niet mis is. Wil ze toch graag weten wat de kis is. Drees heeft een Canadees. Oh, wat is de meisje in de sas. Alvin zei dat Engels lang niet mis is. Wil ze dolgraag weten wat de kis is. Drees heeft een Canadees. Oh, wat is dat meisje in de sas. Ik praat met Ingeborg Weltevreden en John van der Kuiden over de aansprekende foto's uit Wereldoorlog 2. We hadden het in het eerste deel over het feit dat mensen die foto's moeten gaan opzoeken en dat die verhalen, die persoonlijke verhalen, zo belangrijk zijn om goed te kunnen herdenken. En dan willen we foto's hebben uit heel Zuid-Holland. Ja, dan moeten mensen gaan zoeken, zei ik al. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat willen jullie precies van de mensen hebben? Ik kan me voorstellen dat ze mensen niet die foto's op het provinciehuis moeten komen brengen, maar op een andere manier. Nee, er is een website. www.in100foto's.nl/Zuid-Holland. En daar kunnen de foto's geüpload worden. Graag met ook de tekst van wat het is, waarom het bijzonder is. Want we gaan vanuit elke foto is bijzonder. Ja. Zeker in die tijd, anders werd er geen foto gemaakt. Want tijdens de bezetting waren er geen fotorolletjes verkrijgbaar. Dus dat is sowieso je moet ze nog bijzonder. Hebben. En dat is ook zo. Aan het eind van de oorlog zal het wel steeds minder geworden zijn met die foto's. Of waren mensen zoveel rolletjes in huis? Dat weten we natuurlijk niet. Maar... Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad steeds minder foto's aan het einde van de oorlog. Maar toch er zijn wel mensen die ook fotorolletjes bewaard hebben. En dat is inderdaad nog toch nog dat document wilde bewaren. Ze hadden wel andere dingen aan hun hoofd natuurlijk met de hongerwinter. Maar toch foto's maken. Nou, er is bijvoorbeeld we afgelopen maandag, wat u al zei, Museum 4045 nu... de aftrap gehad van deze campagne. Ja. De commissaris had daar een foto bij. Elke spreker had eigenlijk een persoonlijke foto van de bevrijding. Dat voor het eerst de vlag weer uitgehangen kon worden. De Nederlandse driekleur met de oranje vaandel. En mensen waren aan het dansen, waren blij. En daar is een foto van gemaakt. Dus blijkbaar waren er toch nog wel mensen die of een rolletje bewaard hadden. Of misschien van de geallieerde soldaten. Dat weten we natuurlijk niet. Maar het is wel gemaakt. En dat was helemaal aan het eind van die periode van oorlog. Dus dan denk je, nou, is heel bijzonder. Dat is wel heel bijzonder. Toen al foto's gemaakt zijn. Ja. Uploaden van de foto's op de website. Dat is het beste. Gaan jullie nog selecteren? Of wat gebeurt er met die foto's? Ja, als we de foto's binnen hebben, dan wordt er een selectie gedaan. En dan wordt er een keuze gemaakt. En in totaal worden er dan 50 foto's gekozen. Die met het verhaal erbij in een tentoonstelling worden neergezet. Mm-hmm. Die in heel Zuid-Holland gaat rondreizen. Dus bij verschillende gemeentehuizen of bejaardentehuizen of bibliotheken. Ja. En dat gebeurt in elke provincie. Dus elke provincie doet mee? Elke provincie doet mee. Dus iedere provincie kiest zijn eigen 50 foto's. Waar zo'n tentoonstelling van gemaakt wordt. Dat is allemaal in coördinatie van het NIOD. Ja. En het NIOD zelf wil ook nog een deel van de foto's hebben. Die doen weer een selectie van wat wij als provincies allemaal selecteren. Oké, dus dat wordt weer, het document wordt weer bewaard. Ja, en daar wordt een document van gemaakt wat bewaard wordt. Een kanon. Ja, het zijn 25 foto's van de provincies. Van elke provincie gaat naar het NIOD. Die maken daar dan weer een expositie voor in de Tweede Kamer van. Ja. Van 100 foto's die daar komt te staan. Wanneer moeten die foto's binnen zijn? Tot de 18 december kunnen de foto's worden geüpload. Dan volgt op 19 december de eerste 50 worden dan geselecteerd voor de provinciale kanon, om het zo maar te noemen. En van die 50 wordt weer een selectie van 25 gemaakt. En dat is op 15 januari, waarna we het gelijk aanleveren bij het NIOD, waarna de nationale fotocampagne vorm gaat krijgen. En op die website staat ook waar die foto's door heel de provincie te zien zijn. Nee, we zijn al bezig met het ontwikkelen van het programma. Maar dat komt. Ja, dat klopt. Op diezelfde website. Ja. Ja. Noem nog een keer die website. De website waarop je foto's kunt uploaden is www.in100foto's.nl. En 100 is dan het cijfer 100. / Zuid-Holland. En meer informatie ook over deze campagne en ook nog wat meer wat Zuid-Holland doet, is www.zuid-holland.nl/75jaar vrijheid. En als je naar de website van Zuid-Holland gaat, kom je hem ook wel tegen, denk ik. Ja, dat is al best. Ingeborg Weltvrede en John van der Kuilen, projectleiders van 75 jaar vrijheid in de provincie Zuid-Holland. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met alle foto's. En heel veel succes met het vervolg dan. Je vais vous raconter avant de vous quitter l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais au frappant du tambourin, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait. C'était la fête quand il chantait. zaza luna caprese, o sole mio. Gigi Giuseppe, mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour, et les femmes étaient folles de lui. Toutes, la femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis, même moi, mais moi, Gigi aimait trop sa liberté. Jusqu'au jour où une riche américaine, à grand coup de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les carousaux, lui disait-elle, jusqu'à en perdre haleine. Nous voilà à la gare avec tous nos mouchoirs, le cœur serré ému par ce grand départ. Pourtant on était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir l'Amérique. Et quand il arriva, le village était là. Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Et là devant la foule il a chanté, Zaza luna caprese, o sole mio. Arriva Gigi l'amoroso. Gigi. Quand le train eut disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Mais le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi? Les années ont passé, cinq hivers, cinq étés. Il a fallu du cran, du courage et du temps pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence, la nuit dans le silence, oublions nos costumes et nos instruments. On entendait venir comme une larme un soupir du fond de la salle cette mélodie. Gigi. Gigi? C'est toi là-bas dans le noir? Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures? Tu pleures, Gigi? Ça n'a pas été là-bas, hein? Et alors? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains, à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, Gigi l'Americano? Et invece no, tu es Giuseppe, Fabrizio, Luca, Santini, et tu es napolitain. Écoute. Giorgio s'est mis à la guitare. Attends! Sandro est là aussi! Mais tu ne veux pas t'en aller comme ça? Ici, tu es chez toi! Ici, tu es le roi! Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là! Ils ont dû te reconnaître à la gare! Chante, Gigi, chante! C'est un public! chante pour moi qui n'a jamais su te parler. Oui, vas-y. Avond. En Gigi L'Amoroso. Ik weet niet of u wel eens naar het graf bent geweest in Parijs. Zeker de moeite waard. Tja, ik ben er vorig jaar geweest of 2 jaar geleden. Prachtig standbeeld, prachtig graf. En ontzettend veel fans die er nog iedere dag komen om bloemen neer te leggen. Het is ongelooflijk. Deze mooie en geweldige zangeres die grote hits had in de jaren 70 vooral. Goed, ervoor hoorde je iets totaal anders. Daarvoor hoorde je lekker ouderwetse muziek uit de jaren 50 geloof ik. Hè? Ja, hij deed het met een Canadees. Of ze deed het met een Canadees. Zeg ik maar even heel populair. Goed, in een ogenblik de nieuwe column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben zo meteen over het weekend van Jules Deelder. Veel gebeurt. En wat heeft hij erover te vertellen? Je hoort het zo meteen na John Hyde. And have a little faith in me. Dark, and you can no longer see. Just let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry. Give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me. When you're a secret heart, I cannot speak so easily. Come here, darling, from a whisper start, to have a little faith in me. And when your back's against the wall, such a long time, girl, expecting nothing in return, just for you to have a little faith in me. You see, time is our friend, 'cause for us there is no end, and all you gotta do is have a little faith in me. I said, I will hold you up, I will hold you up, your love. faith in me. I said, hey, oh, you gotta do for me, girl, is have a little bit of faith in me. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het kan u niet ontgaan zijn, lieve mensen. Afgelopen zondag was het groot feest in Rotterdam. De hele Doelen was gevuld met fans die hun idool, de nachtburgemeester van de stad, Jules, deelden. Kwamen feliciteren met zijn 75ste verjaardag. Het werd een gedenkwaardige avond en het feestvarken liet het zich allemaal gaarne aanleunen. De hele vorige week eigenlijk, want de media besteedde enorm veel aandacht aan het heugelijke feit. Deelder mocht zelfs bij Pauw komen om zijn levensstijl toe te lichten. Die is niet misselijk, dat weten we allemaal. Als je sommige politici moet geloven, vooral van christelijke huizen, dan is Jules Deelder mede verantwoordelijk voor de ondermijning van Nederland, de liquidaties op straat en de toenemende verwevenheid van de boven- en de onderwereld. Hij is immers een drugsgebruiker van formaat al meer dan een halve eeuw en behoorlijk onbeschaamd. Zeg je Deelder, zeg je middelen, legale en illegale. De miljoenen liefhebbers van hash, coke en pillen in dit land krijgen tegenwoordig van hogerhand te horen dat ze er niet meer mee mogen wegkomen. Dat ze met hun aankoopbeleid niet alleen hun eigen gezondheid verwoesten, maar ook de misdaad in stand houden. Daarom moeten grote feesten voortaan drugsvrij zijn en anders worden verboden. Als lichtend voorbeeld werd op de televisie de Twentse grensplaats Glanerbrug getoond, waar je een forse boete krijgt als je het waagt op straat een jointje te roken. Lik op stuk, straffen. Al het andere is niet meer van deze tijd. Dat mag u dan als recreatief gebruiker van een wietje nu en dan onder de neus gewreven worden? Jules Deelder overkomt dat niet, integendeel. Het maakt deel uit van zijn status van bekende Nederlander, dat gebruik. Hij wordt er als het ware voor op zijn schouders geklopt. Die dekselse Deelder. En terecht wat mij betreft. Want door zijn manier van leven logenstraft Jules Deelder alle horrorverhalen waarmee men probeert mensen van de drugs af te houden. Hij is 75 en still going strong. Hij geeft nog steeds zijn poëzievoorstellingen met al die jazz erbij. Er verschijnt nieuw werk van zijn handen. Hij ziet eruit om door een ringetje te halen. En dat allemaal ondanks zijn gebruik. Hoe komt dat? Waarom ligt hij niet in de goot? Dat komt omdat hij dankzij zijn performances behoorlijk kan verdienen. Net als dure advocaten met een kookverslaving kan hij het zich veroorloven allerlei illegale en dus dure middelen te gebruiken zonder dat hij in de schulden raakt, huis en haard verliest en op straat belandt, zodat hij achter het Centraal Station van Rotterdam als opahoer moet proberen zijn brood te verdienen. Wie het kan betalen, kan als verslaafde behoorlijk oud worden, zolang je tenminste niet verslingerd raakt aan de druk waar je longkanker van krijgt. U weet precies waar ik het nu over heb, lieve luisteraar. Jules Deelder is het levend bewijs voor mijn stelling. Als je de drugsmaffia de voet echt dwars wil zetten, legaliseer de hele handel dan en zorg dat het op een gecontroleerde manier en tegen niet al te onbetaalbare prijzen onder de mensen komt, zoals dat met alcohol ook het geval is en met sigaretten tussen haken. Natuurlijk, verslavende middelen zijn niet goed. Het gaat ten koste van je werkkracht en je creativiteit, ook al denk je in je roes nog zo geniaal bezig te zijn. Je hebt ze ook helemaal niet nodig. Er zijn bepaalde geestelijke oefeningen waar je net zo high en van de wereld van raakt als met wiet of met stevige middelen. En vooral het dopingachtige, al het speedachtige betaal je achteraf de rekening als het middel is uitgewerkt. Allemaal waar. Maar de ervaring leert ook dat een verbod van zulke middelen erger is dan de kwaal. Dat zie je overal op straat en besef in dit geval bovendien dat een onschuldig ogende plek als Goeree Overflakkee niet ten onrechte bekend staat als het Witte Eiland. Legaliseer drugs, controleer de kwaliteit, laat de gebruikers accijns betalen. Met de opbrengst daarvan financier je ondersteuning bij excessief gebruik. Doe in feite met alcohol ook. Stop de narcostaat. Legaliseer drugs. Maak een einde aan die zinloze oorlog. En tenslotte, ik ben een paar dagen te laat, maar Jules Deelder, gefeliciteerd met je 75ste verjaardag en dat je er nog maar minstens 2 decennia aan vast mag knopen. Ik wil wat zeggen, maar het komt er niet uit. Al mijn woorden op een kluit. Een brabbelpraatje, het vult geen gaatje. Het is klam hier en ook zoveel bier. Ik wil wat doen, ik kan haar betasten. Maar zij heeft ook de vaste lasten. Het is heel onhandig, het is niet verstandig. Heb je ook zo'n last van rook? Ik wil haar bijten, aan haar likken. Maar dat gaat ze vast niet pikken. Warme bunker en ik hunker naar het puntje van haar tong. Maar ik zeg, wat een mooie blouse. En ze kijkt of ik een kind ben. Wat een mooie blouse. Of ik stapelsteken blind ben. Maar schreeuw die waarheid nou eens uit. En kus die persik zachte huid. Wat een mooie blouse. Het is echt gelul en het haalt zo weinig uit. Ik word nu echt een beetje gek, want ze zoent mij in mijn nek. Uit het niets, nou zegt dat iets, het is een begin, ik hou me in. Maar zij is al door haar schaamte heen, en ik sta nog op 1 been. Probeer te zeggen, uit te leggen, dat ik net zo wil als zij. Maar ik zeg, wat een mooie blouse. En ze kijkt of ik een kind ben, wat een mooie blouse. Of ik stapelsteken blind ben, maar schreeuw die waarheid nou eens uit. En kus die persik zachte huid. Wat een mooie blouse, het is echt gelul en het haalt zo weinig uit. Maar het gat zit in de dag en ik moet weer aan de slag. Maar zij neemt heerlijk alle tijd en ze is al haar kleren kwijt. En ik raap ze voor haar op en zeg dan met mijn domme houten kop. Wat een mooie blouse. En ze kijkt of ik een kind ben. Wat een mooie blouse. Of ik stapelsteken blind ben. Maar schreeuw die waarheid nou eens uit. En kus die persik zachte huid. Maar wat een mooie blouse. Het is echt gelul en het haalt zo weinig uit. Wat een mooie blouse. Die is echt niet voor de poes. En ze kijkt of ik blind ben. Of ik een klein en dom kind ben. Maar wat een mooie blouse. Wat een mooie blouse. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Take you somewhere, so you know I care. lately so cold and I don't know where. So I pick you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And yeah, I wanna kiss you, make you feel alright, but I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Model. Hier in de late avond. Prachtig. Another Love. Casper van Koten ervoor met een belachelijk lied. Mooie blues. Herkenbaar. Tja, als je iemand ziet die leuk is, dat je precies het verkeerde zegt. Nou ja, het zit allemaal in dat prachtige nummer uit 2002. In een ogenblik gaan we het hebben over Sinterklaasgedichten. Die kun je laten maken als je denkt bij jezelf, nou, ik kan het zelf niet. Ik wil het iemand anders laten doen tegen betaling. En dat diegene die dat tegen betaling doet, dat geld dat ze daarmee verdient, geeft aan een goed doel. De Nieuwe Stichting Nederland. Je hoort het zo meteen. Na Madonna en The Look of Love. Is clear, I know. Lekker, hè? Zo in de late avond. Madonna, The Look of Love. Zo ziet dat eruit. Heb je er een beeld bij als je dit zo hoort? Tja. Ben jij trouwens zo iemand die niet kan rijmen of dichten zonder het hemd op te lichten? Nou, dan is hier de oplossing. Zo vlak voor Sinterklaas. Je hoort er alles over. Over de oplossing. En ook nog voor een goed doel. In een gesprek met Mariska de Vries. Het is alweer bijna december en dan komen de feestdagen er weer aan, ook het Sinterklaasfeest. Ik ga daarover praten indirect eigenlijk met Christina Boomsma, niet over Sinterklaas zelf, maar over de Sinterklaasgedichten. Mevrouw Boomsma, u bent tekstschrijver en u schrijft prachtige Sinterklaasgedichten, heb ik gehoord. Klopt dat? Dat vind ik zelf in ieder geval wel, ja. Ja, want u heeft een tijd geleden heeft u besloten om Sinterklaasgedichten tegen betaling in opdracht voor andere mensen te schrijven. Waarom dit idee? Waar kwam dat vandaan? Ja, ik doe dat altijd heel graag en heel snel. Ik vind het zelf ook erg leuk om te doen. En ja, ik vond het de laatste tijd erg jammer dat steeds minder van mijn familieleden meedoen aan Sinterklaas, waardoor ik steeds minder Sinterklaasgedichten kon schrijven. Dus het plezier van het Sinterklaasgedicht schrijven, dat viel een beetje weg. Toen dacht u, nou, dan ga ik het gewoon voor iemand anders maken. Ja, en er waren ook wel mensen die mij dan gingen bellen van, joh, kan jij niet een gedichtje voor me maken? Dus vandaar dat ik dat zo besloten had. Alleen, ik vond wel de moeite van het een prijs bepalen en mensen laten betalen en zo, dat nam dan weer mijn plezier weg. Dus ik denk, nou, dan ga ik dat gewoon voor de Nierstichting doen. Nou, dat is helemaal fantastisch. Ik denk dat de Nierstichting daar heel blij mee is. Ja, nou ja, dat hoop ik in ieder geval wel. Het is aanleiding is dat mijn man 2 jaar geleden een nieuwe nier gekregen heeft. Waardoor ik weet hoe belangrijk dat werk is. Ja, dus vandaar het initiatief de Nierstichting. Er zijn natuurlijk heel veel goede doelen, maar dit raakte u persoonlijk. Hoeveel mensen wilden er graag dat er een Sinterklaasgedicht voor hen geschreven werd? Hoeveel aanvragen kreeg u? Nou, vorig jaar maar 10. Oh, dat is niet zoveel. Nee, maar ik was eigenlijk daar eerder al mee begonnen en toen was ik het weer een beetje vergeten en ik had het gewoon op Facebook staan. Maar zelf er verder niet meer zo mijn best gedaan om erover te communiceren. Maar ineens begonnen toch een paar mensen mij eind november te mailen. En toen dacht ik, oh, ik heb dat ding nog staan. Dus vandaar. Dus het staat nog open eigenlijk. Mensen kunnen weer een beroep op u doen dit jaar om een Sinterklaasgedicht te schrijven. Ja, dat klopt. Ik denk van, nou, laat ik er dan dit keer wat meer rugbaarheid aan geven. En dan trek ik misschien meer mensen. Ja, want hoeveel kunt u er ongeveer aan totdat het 5 december is? Ja, tot het 5. Ja, dat ligt er ook een beetje aan, hè, wanneer mensen dat willen hebben. Want ik werk gewoon overdag. Maar ik schrijf wel heel snel gedichten. Hè, dus ik kan er best per dag wel 2 aan of zo. Oh, oké, okay. Dat telt aardig, dat tikt aardig aan dan als het tot 5 december nog kan. Waar komt dat talent vandaan? U bent van beroep tekstschrijver? Nou, ik ben van beroep ben ik de communicatieadviseur, dus ik wel wat breder dan dat. Maar ik heb, ik ben zolang ik kan schrijven, ben ik al bezig met dingetjes maken, teksten maken. Ik heb nog een tijdschriftje zelfs, dat met allemaal plaatjes en teksten en dingen wat ik gemaakt heb toen ik 10 was, denk ik. Het zat er al heel vroeg in. Ja, precies. Ja. Ja, en zelf ook gedichten geschreven of alleen de Sinterklaasgedichten? Nee, alleen de Sinterklaasgedichten eigenlijk. En verder schrijf ik wel heel graag gewoon echt tekst. Maar een echte serieuze dichter, dat vind ik dan wel weer niet zo leuk. Van Sinterklaasgedichten vind ik juist leuk dat je een beetje grappig kan zijn. Of juist iemand een beetje op de hak kan nemen. En ik heb altijd wel een doel nodig om een tekst te maken. Het moet ergens over gaan, ja. Goed, ja. Mensen kunnen dus een beroep op u doen. Hoe gaat dat in zijn werk? Heeft u een website waar dat kan? Op Facebook kan je Sint-gedichten vinden. En voor de Nierstichting heb ik ook een online collectebus die heet Sint. Oké, dus als ze een gedicht toegestuurd krijgen, dan kunnen ze in die online collectebus een donatie doen voor de Nierstichting. Ja, ik ben wel zo slim dat ik dat eerst vraag. Oké, op die manier. Ja, dan is de donatie al binnen en dan kunt u een mooi gedicht schrijven. Ja, precies. Want dat heb ik wel een beetje geleerd. Om misbruik te voorkomen. Ja. Oké, goed. Dus op Facebook, wat zijn nou, Sint-gedichten of Sinterklaasgedichten? Ja. Sint-gedichten. Ja. Oké, even googlen en op Facebook even zoeken en dan komt het helemaal goed. Dan komt u terecht bij Christina Boomsma en die kan een prachtig Sinterklaasgedicht voor u schrijven op maat. Goed, hartelijk dank. Ik wens u heel veel Sinterklaasgedichten toe. Hartelijk dank dus aan Mariska, dankjewel. Hou er rekening mee, het is dus voor goed doel. Hè? Het kan niet genoeg gezegd worden. Ga naar Sint-gedichten, vraag een gedicht aan, hoef je hem zelf niet te schrijven, stiekem. En je steunt ermee een goed doel. Goed, intussen is het gelijk alweer het einde van deze aflevering van de late avond geworden. Ja, de tijd gaat snel. Dank voor je gezelschap afgelopen uurtje. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier, zoals gebruikelijk, Bert De Wolf. Ook weer met prima muziek en interessante onderwerpen. Goed, ik wens je nog een goede nacht. Welterusten als je gaat slapen. Niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Zoals altijd wijs ik je ook weer even op de website www.lateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. En ik zou zeggen, volg ons op Facebook, like ons. Want dan weet je iedere middag, rond een uur of 3, wat er zo al in de show zit. Gewoon de late avond. Maar je kunt ons ook vinden op Twitter en op LinkedIn. Tot de sluit van de show, een mooie van Lucifer, House for Sale. Climbing up the stairs to the bedroom.